Բարևսի էլի մանուկներ ու պատանիներ, մեծեր ու փոքրեր, տարեկիցներ ու նրանց ծնողներ, եթերում լուսապտույտման կապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնացրանում ենք Արթուրն ու Նանան։ Ողջույն մեր հավատարիմ ու նոր ունկնդիրներ, ուրախ ենք, որ հետևում եք մեր եթերին, մենք պատրաստակամ ենք ձեր ժամանցը հետաքրքիր դարձնել։ Մեկնարկել է գարնան երկրորդ ամիսը, ապրիլը, երկու տարի առաջ այս օրերին մեր հայրիկները, եղբայրները, հորեղբայրներն ու քեռները, բոլոր, ովքեր ի վիճակի են զենք բռնելու, անվարան կանգնեցին հայրենիքի սահմանին, պաշտպանեցին մեզ, հետ շպրտեցին թշնամուն։ Իհարկե, ոչ մի պատերազմ անկորուս չի լինում, շատ քաջորդիներ զոհեցին իրենց մատաղ կյանքը, որ մենք ապրենք, որ մեր երկրում երեխաներ ծնվեն, խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Այդ քաջերի մեջ կային նաև նրանք, ովքեր սեփական երեխաներին չհասցրին տեսնել։ Մենք խոնարհվում ենք դրանց հիշատակի առաջ, կարևորագույն բանը, որ այսօր կարող ենք անել լավ սովորելն ու լավ մարդ դառնալն է, մեր հայրենիքին անվախ, խելացի, ճիշտ արժե համակարգով որդիներ են պետք։ Ես համոզված եմ, որ մեր սերնդակիցները հենց այդպիսին են, չնայած այն հանգամանքին, որ ժամանակակից աշխարհում գայթակղությունները շատ են ու չափազանց դժվար է պահպանել ազգային ինքնությունը։ Բայց մենք հայ ենք, իսկ հայերը երբեք չեն հազդվում, այնպես չէ, Նանա։ Իհարկե, Արթուր, փոքր թե մեծ, մենք մեր հայրենիքի պաշտպաններն ենք։ Եթերում լուսապտույտման կապատանեկան ռադիո հանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրելի երեխաներ, մեր նախորդ թողարկումից դուք հիշում եք Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի դպրոցականներին։ Նրանք էլ մեզպես երազանքներով ու նպատակներով ապրող, իրենց հողն ու ջուրը սիրող երեխաներ են։ Իդեպ, նրանք պատրաստակամ են ցույց տալ իրենց գյուղի տեսարժան վայրերը, ծանոթացնել իրենց առօրյային, իրենց քաղաքաբնակ հասակակիցներին։ Կարծում եմ, խոսքը նրանց տալու ժամանակն է։ Մարիանա Սերանյան, ես սովորում եմ երկրորդ դասարանում։ Կարենե Կասպարյան, ես սովորում եմ երկրորդ դասարանում։ Առաքելյան Վալյա, ես սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ կխնդրեի յուրաքանչյուրդ պատմի, ինչ առարկաներ է սիրում, ինչով է իր համար առանձնահատուկ դպրոցը, ինչ է ուզում դառնա։ Ես բոլոր առարկաներն են սիրում եմ։ Դպրոց շատ գեղեցիկ է։ Դպրոցում միջոցառումներ են կազմակերպում։ Մասնակցում ես դու։ Այո։ Բեմադրություն, երգ, պար։ Դպրոցը շատ գեղեցիկ է, լավն է։ Նորակառույց դպրոցը լուսավոր դասարաններով եւ այստեղ պետք է լավ սովորել։ Դպրոցը շատ ցիրուն է, մենք գալիս ենք այստեղ սովորելու։ Կան առարկաներ, որ շատ ես սիրում։ Այո։ Որո՞նք։ Մայրենին եւ մաթեմա։ Աղջիկներ, ինչ որ երազանք ունեք։ Այո, ես կուզեի, որ այստեղ բարի խմբակներ։ Բոլորդ բարել եք սիրում, այո։ Այո։ Եվ բոլորդ երազում եք, որ բարի խմբակ լինի։ Իսկ գյուղը ինչով է ձեզ համար առանձնահատուկ, լավը, սիրում եք ձեր գյուղը։ Այո։ Ինչով է լավը ձեր գյուղը։ Գեղեցկությամբ։ Այստեղ դպրոց կա։ Բնությունը գեղեցիկ է։ Ինչո՞ւ պետք չէ գեղեցկ։ Մանկապարտեզ կա։ Օրինակ, եթե ինչ-որ անծանոթ մեկը գա ձեր գյուղ, առաջինը ինչ ցույց կտաք։ Մեր դպրոցը։ Էլ ինչ։ Մեր բնությունը, եկեղեցին, վայրեր։ Այսինքն կարող եք զբոսանք կազմակերպել օտար մարդու համար։ Երեխաներս դպրոցից դուրս ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում։ Ես գրադարանից գիրք եմ վերցնում, տանը կարդում։ Ապրես դու, ինչ գրքեր ես սիրում կարդալ։ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունները։ Իսկ դու սիրում ես կարդալ։ Այո։ Դու ինչ ես սիրում կարդալ։ Տանը արտագրություն եմ անում։ Որ գեղեցիկ ձեռագիր ունենաս, թե։ Իսկ կարդալ։ Այո, կարդում եմ։ Ինչ ես սիրում կարդալ։ Հեքիաթների գիրք, հանելուկների։ Իսկ տանը օգնում եք ծնողներին երեխաներ։ Այո։ Օրինակ տանը տնտեսություն վարելիս ծնողներին ինչով եք օգնում։ Տունը ապրում ենք։ Իսկ կենդանիներ պահում եք երեխաներ։ Այո, ես շունկ կատու։ Ես շունկ կատու կրոնիկ։ Սիրում եք զբաղվել նրանց խնամել։ Այո։ Օրինակ քաղաքում շատ երեխաներ այդ հնարավորությունը չունեն։ Եթե ինչ-որ մեկը քաղաքից գա ձեր տարիքի, կծանոթացնեք նրանց ձեր գյուղում, կենթանիներին, անտառներին։ Ամենաշատը ինչ կուզեիք բոլոր երեխաների համար։ Կուզեի, որ բոլոր երջանիկ լինեն։ Լավ սովորեն։ Երջանիկ լինեին, հարուստ լինեին գիտելիքներով, խաղաղություն լիներ։ Լուսապտույտն է եթերում, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, շարունակեք լսել մեզ, այժմ երաժշտական ընդմիջում ենք հայտարարում, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Մենք ուրախ ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ժամանակի այս մասը մեզ հետ են անցկացնում։ Մեր հաջորդ հյուրը ռադիոհանդեսի նախկին հաղորդավարներից է։ Հիմա մարմնավորում է տարբեր մուլթերոսների կերպարներ մանկական տոների ժամանակ և հաճույք է ստանում կատարած աշխատանքից։ Մարիանա Զաքարյանը խոստով անում է, որ այդ աշխատանքն իր յուրահատկությունն ունի, չէ՞ որ երեխաներն այնքան տարբեր են։ Արթուր, արի շատ չսպասեցնենք մեր ունկնդիրներին և լսենք Մարիանայի հետ մեր զրույցը։ Իհարկե, նանա, այն բավական հետաքրքիր է ստացվել։ Մարիանա, ուրախ եմ քեզ ողջունել նախ եւ առաջ որպես մեր ռադիոհանդեսի սաներից մեկին։ Արդեն ավագ սերունդն ես մեր ռադիոհաղորդավարների, այն սերունդը, ով արդեն աշխատում է, ու բարեբախտաբար դու հիմա աշխատում ես երեխաների հետ եւ երեխաների համար ավելի շատ։ Մի փոքր ուզում եմ պատմել աշխատանքի բնույթի մասին, երեխաներին էլ երևի կհետաքրքրի, որտեւ աշխատանքդ երեխաների հետ է կապված։ Բարևանայիդ, ես եվս շատ ուրախ եմ կրկին անգամ գտնվել ձեր տաղավարում, շնորակալություն հրավերի համար, Մեր կազմակերպությունը մանկական 5 տարեկան է արդեն, սակայն ես 2.5 տարի է ինչ աշխատում եմ այստեղ։ Մանկական կազմակերպությունը կոչվում է Կիկիմիկի։ Կիկիմիկի գործունեությունը կայանում է նրանում, որ մենք մաքսիմալ կերպով հետաքրքիր ենք դարձնում ցանկացած երեխայի ծննդյան տարեդարձը եւ ինչու՞ չէ նաեւ առօրյան։ Դա արվում է իհարկե շնորհիվ մեր մուլթերոսների։ Իսկ մուլթերոսները, ասեմ, որ քիչ չեն։ Դրանք 14-ն են մեզ մոտ, բայց այդքանը սկսվել է ընդամենը 2 ծաղրածուից։ Նախնական շրջանում մենք ունեինք ընդամենը 2 ծաղրածու, որոնք առանց խաղավարի, հաղորդավարի ներկայանում էին ծնունդներին, անցկացնում էին երեխաների հետ տարբեր խաղեր, պարեր, հետո տեսնելով, որ ծնողները երեխաների ավելին են պահանջում, մենք ավելի շատ կերպարներ մտցրեցինք։ Մեր մուլթերոսներն են երեխաների շատ սիրելի Մաշան եւ Արչուկը, Միկի եւ Մինի Մաուսները, Վինի Թուխը, Բուրունդուկ Սայմոնը, Մինյոնը, Հելո Կիտին, Չլավեկ-պաուկը, Բեթմենը, ունենք նաև ատամիկ կերպար ատամհատիկի համար։ Եվ ամենակարևորը իհարկե մեր ծաղրածուներն են սիմվոլիկ։ Կան սիրված կերպարներ, որ երեխաները ամենաշատը իրենց են սիրում։ Իհարկե, ինձ թվում է երեխաները հիմնականում սիրում են Մաշային եւ Արչուկին, որովհետեւ այդ մուլտֆիլմը նրանց ամենասիրելին է եւ հենց տեսնում են Մաշային եւ Արչուկին, ոգևորվում են նրանք եւ ամբողջ ծրագիրը շատ հիանալի անցնում, շնորհիվ հենց այդ Մաշայի եւ Արչուկի մեր կերպարների։ Ծրագիրը ընդհանուր 1 ժամանոց է, ծրագրի մեջ մտնում են եւ խաղեր, որոնք եւ ինտելեկտուալ են եւ զարգացնող բնույթի, եւ պարեր, մուլթերոսները պարում են, նույնը նմանակում են երեխաները, սովորեցնող պարեր ունենք։ Մարիանա, տարբեր տարիքի երեխաների հետ է աշխատանքը երևի։ Ես հանդիպել եմ երեխաների նման միջոցառումների ժամանակ, որոնք վախենում են կերպարներից։ Ինչպես եք վարվում նման երեխաների հետ, ասենք եթե երեխան կերպարից վախեցել է։ Այո, կան նաև այդպիսի երեխաներ։ Հիմնականում պստլիկ երեխաները մեր փոքրիկներն են վախենում, բայց բացառություններ լինում են նաև մեծերն են, որ վախենում են։ Մենք նման դեպքերում խնդրում ենք, որ մուլթերոսը այդ իրա, ասենք, գլխարկը կամ մուլթերոսի կերպարի գլուխը հանում է, երեխան տեսնում է առանձին, էլ չի վախենում հետո, բայց դա շատ հազվադեպ է լինում, քանի որ մուլթերոսը եթե մտնում է ծրագրի մեջ, մտնում է ծնունդ, ինքը իրավունք ունի, ասենք, իրա գլուխը հանելու, որովհետև երեխաները հեքիաթին էլ չեն հավատալու։ Ահա, մյուս երեխաները կտեսնեն եւ այլևս չէ, դա Ձվեր Պապի հեքիաթի նման է։ Ինչ որտեղ կերպար է, այնուամենայնիվ կերպարի ինքնությունը, ամբողջությունը պետք է պահպանեն։ Այո, եւ հեքիաթին երեխաները պիտի մինչեւ վերջ հավատան։ Դրանից հետո էլի չի կարելի, մենք ի սկզբանե ասում ենք մուլտֆիլմի հերոսներ, այսինքն նրանք գալիս են մուլտֆիլմից, հետո գնում են մուլտֆիլմ եւ երեխաները մինչեւ վերջ պիտի հավատան դրան։ Առավել եւս որ փոքր են, հիմնականում երևի 2-ից 5-6 տարեկան երեխաների հետ է աշխատանքը։ Հիմնականում 2-ից 5-6 տարեկան երեխաների հետ աշխատանքը, բայց մեծերի երբ հավատում են։ Հա, նրանք հավատում են, բայց լինում են նաեւ մեծերի հետ, երբ մեծերի համար են մութերոս կանչում, այդ դեպքում հիմնականում աշխատում է խաղավարը, մեծերի համար արդեն կազմակերպելով խաղեր, ծրագրի վերջում արդեն լուսանկարվում են երեխաները մութերոսների հետ, իրենց ծնողների հետ, մենք կազմակերպում ենք նրանց տովթի արարողությունը եւ այլն։ Այդ մշակույթը նոր է մտել մեր կենցաղ, հենց մանկական տոներ կազմակերպելու մուլթերոսներով, այսպես հեքիաթային նաեւ ձևավորումներով, ամեն տեսակի գունազարդ տարաբնույթ։ Ինչ ես կարծում, այս սերնդի երեխաները ավելի լավ մանկություն ունեն, քան քոններ օրինակ։ 5 տարի արդեն զբաղվում ենք այս գործով։ Ժամանակակից երեխաների համար հետաքրքրությունը նախնական շրջան ումեր, հիմա այդքան էլ չէ, եթե մենք չմտցնենք նոր կերպարներ, նորություններ, նոր խաղեր, ապա հետաքրքրությունը ընդհանրապես կկորչի, քանի որ 21-րդ դարում ամեն ինչ օրեցօր ժամ առ ժամ է զարգանում, ծնողների համար, իմ սերնդակիցների համար ավելի հետաքրքիր է, ասեմ, քան նրանց համար, նրանք ավելին են հիմնականում պահանջում։ Իմ մայրիկները հենց այն երեխաներն են, ովքեր մանկություն չեն տեսել, հետ պատերազմյան, պատերազմական այդ տարիների երեխաներն են։ Այո, դրա համար նրանք մեծ սիրով երեխաների հետ միասին մասնակցում են մեր կազմակերպած խաղերին, պարերին եւ ավելի շատ են ուրախանում, քան երեխաները։ Մարիանա, ինչ ես կարծում, այլ ինչ է պահանջվում որպես նորություն մտցնել ընդհանրապես երեխաների կյանքում, ժամանակակից երեխայի պահանջների ցուցակը, բացի այն, որ ունեն համակարգիչներ, պլանշետներ եւ բոլոր արդի հնարավորությունները տեխնիկական, ինչով կարելի է զարմացնել, այսպես ասենք, ժամանակակից երեխային։ Ժամանակակից երեխային զարմացնելը իհարկե շատ դժվար է, դրա համար ես կարծում եմ ավելի շուտ պիտի մենք սկսենք ազատվել համակարգիչներից, հեռախոսներից եւ երեխաներին տանել դեպի զարգացնող խաղեր, տարբեր առարկաների ուսուցանում, քան ավելի զարգացնել համակարգչային այդ խաղերը։ Ինձ թվում է 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար արժե որ Ստեփանակերտում բացվեն մանկական զարգացման կենտրոններ, որտեղ երեխաները ավելի շատ ժամանակ կանցկացնեն խաղալով իրար հետ, միմյանց հետ շփվելով, քան թե այդ հեռախոսներով, համակարգիչներով, եթե նրանք համակարգչով են զբաղվում կամ հեռախոսով, կտրվում են աշխարից, եւ դա էլ ինձ թվում է բերում է հետագայում բթացման։ Երեխաները պետք է ժամանակ ունենան նաեւ միմյանց հետ շփվելու։ Դրա համար ժամանակակից շատ երեխաներ իրենց տարեկիցների հետ մի տեսակ չեն ուզում շփվել։ Շատ դժվար են կոնտակտի գնում թե մեծերի հետ, թե հենց իրենց տարիքի երեխաների հետ։ Հետագայում դա իհարկե դժվարությունների առաջ է կանգնելու ծնողներին։ Դա հենց դրանից է գալիս, համակարգիչներից եւ հեռախոսներից։ Ինձ թվում է, եթե ծնողները ավելի շատ սկսեն հետևել իրենց երեխաներին եւ ինչքան զերծ պահեն այդ համակարգչային խաղերից իրենց երեխաներին, ավելի շատ կտեսնեն արդյունքը, որ իրենց երեխաները բացվում են, շփվում են մարդկանց հետ։ Երեխաների համար շատ վաղ է, առավել եւս 2 տարեկանից սկսած երեխաների համար։ Դրա համար ծնողները պետք է ավելի խիստ վերաբերմունք ցուցաբերեն, վերահսկեն իրենց երեխաներին եւ արդյունքները կլինեն թեկուզ տարական, որ բակում խաղան պարզապես երեխաները հեռախոսով մուլտ նայելու փոխարեն։ Այո, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ բակում կշփվի հասակակցի հետ, կվազվզի էլեմենտար ֆիզիկական զարգացում կունենա, այո, եւ կկտրվի այդ վիրտուալից կապրի իրական կյանքով։ Մարիանա, եւ վերջում իհարկե քո բարեմաղթանքը երեխաներին։ Բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ, կապ չունի հայ են թե այլ ազգի, աշխարի բոլոր մանուկներին ցանկանում եմ առաջին հերթին առողջություն, անհոգ մանկություն, խելոք պահեն իրենց, մայրիկներին, հայրիկներին պարտադիր լսեն։ Ցանկանում եմ նաև ուրախ ու գունավոր մանկություն, ինչպիսին հենց մեր կազմակերպությունն է փորձում ապահովել երեխաների համար։ Ձեր երեխաների ծննդյան օրը հետաքրքիր դարձնելու համար ցանկացողները, սիրելի ծնողներ, կարող եք գահարել 2828-38 հեռախոսահամարով։ Դուք լսում եք ուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս շատ լույս ու ջերմություն փոխանցել ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ու թող աշխարհում ոչ մեկը դրանց պակասը չզգա։ Շարունակում ենք եթերաժամը եւ բացում ենք ռադիոհանդեսի երրորդ էջը, իսկ այնտեղ այսօր կխոսենք այն մասին, որ երաժշտությամբ զբաղվելը մարզում է ուղեղը։ Ամստերդամի ազատ համալսարանի աշխատակիցների կատարած նոր հետազոտությանը մասնակցել են մի քանի դպրոցների թվով 147 աշակերտներ։ Ուսումնական ծրագրերը դպրոցներում ստանդարտ են եղել, որոշ երեխաներ լրացուցիչ դասընթացների են հաճախել, զբաղվել երաժշտությամբ և կերպարվեստով։ 2.5 տարի անց մասնագետները գնահատել են երեխաների ճանաչողական հատկություններն ու առաջընթացը։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն կամավորները, ովքեր մասնակցել են երաժշտության լրացուցիչ դասընթացներին, ավելի լավ էին լուծում ճանաչողական թեստերը, քան նրանք, ովքեր այդ դասընթացներին չեն հաճախել։ Բացի այդ, նշված երեխաների շրջանում առաջընթացն ավելի զգալի է եղել։ Մասնագետների խոսքով, երաժշտությամբ զբաղվելը զարգացնում է տրամաբանելու, ծրագրելու, կազմակերպելու և խնդիր լուծելու կարողությունը։ Այս ամենի շնորհիվ նաև առաջընթացն է նկատելի եղել։ Հետազոտողները նաև պարզել են, կերպարվեստի լրացուցիչ դասընթացները դրական են ազդել երեխաների տեսողական, տարածական, կարճաժամկետ հիշողության վրա։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, բոլորի ջեմ գառնան այն օրեր, ու բարձր տրամադրություն ենք մաղթում, եւ բոլոր կանանց ու աղջիկներին շնորհավորում են գալիք մայրության ու գեղեցկության տոնի արդիվ, որով էլ եզրափակվում է կանանց միամսյակը, իսկ մեր ստեղծագործական խումբը, խմբագիր Անահիտ Միզոյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյան, հաղորդավարներ Արթուր եւ Նանա, հրաժեշտ է տալիս ձեզ, կհանդիպենք!